prowadzą ranne, wprowadzono ruch wahadłowy. I jeszcze województwo pomorskie, droga krajowa nr 22, odcinek Starogard Gdański, Malbork, miejscowość Gnojewo. Doszło do zdarzenia 3 samochodów osobowych i ciężarówki, wprowadzono ruch wahadłowy. Kolejne informacje dla kierowców za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 października, jest 19. Małgorzata Maliborska. Krzysztof Zeblecki, zapraszamy na serwis Trójki. Prezydent Poroszenko chce, żeby Arseni Jaceniuk znów stanął na czele ukraińskiego rządu. Nowe zamieszki na zachodnim brzegu Jordanu są ranni. Tłumy w warszawskim Muzeum Historii Żydów Polskich. Tak sobie idziemy przez poszczególne pomieszczenia i wszędzie się coś dzieje. Ale na początek Kijów. Wszystko wskazuje na to, że Arsenij Jaceniuk pozostanie premierem Ukrainy. Prezydent Petro Poroszenko zaapelował do członków swojego ugrupowania, by poparli tę kandydaturę. Jako prezydent zwróciłem się do posłów, do Rady Ministrów z żądaniem, byśmy w warunkach zewnętrznej agresji utrzymali jedność. Powiedziałem im, że mają prawo wyboru, mogą głosować za lub przeciw prezydentowi i rządowi, ale zawsze powinni głosować na Ukrainę. My powinniśmy mówić językiem kompromisu, nie ultimatum. Emocje nie mogą dominować nad rozumem. Poroszenko przyznał, że namawiano go, by na premiera zgłosił kandydaturę Wołodymyra Hrojsmana, dotychczasowego wicepremiera, ministra rozwoju regionalnego. Jednak w trosce o jedność kraju prosi o poparcie dla Jaceniuka. Centralna Komisja Wyborcza nie podliczyła jeszcze wszystkich głosów oddanych w niedzielnych wyborach. Po opracowaniu 99,7% protokołów z komisji wyborczych prowadzenie utrzymuje Front Ludowy Jaceniuka, na który głosowało nieco ponad 22% wyborców. Blok Petra Poroszenki poparło prawie 22% głosujących. Po kilku godzinach akcji strażacy ugasili pożar w siedzibie francuskiego radia publicznego w Paryżu. Wyglądało to groźnie, ale nikt nie ucierpiał. Ogień pojawił się około południa na 8 piętrze. W tej części budynku trwały prace budowlane. Robotnicy usuwają tam m.in. elementy azbestowe. Personel radia został szybko ewakuowany. Niektóre stacje przerwały na jakiś czas emisję programu. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana. Znów zamieszki na granicy między Izraelem a terenami palestyńskimi. Na przejściu Kalandia na zachodnim brzegu Jordanu z rannych zostało kilkanaście osób. Sytuacja na Bliskim Wschodzie śledzi Wojciech Cegielski. Po piątkowych modłach grupa kilkuset Palestyńczyków obrzuciła kamieniami izraelskich żołnierzy na przejściu Kalandia. Ci odpowiedzieli gumowymi kulami i gazem łzawiącym. Palestyńczycy twierdzą, że wśród rannych jest dwoje dzieci. Na przejściu Kalandia niemal co piątek dochodzi do niepokojów, ale rzadko kiedy na taką skalę. W ostatnich dniach atmosfera w Jerozolimie i na zachodnim brzegu jest wyjątkowo napięta. Po tym jak Palestyńczyk próbował zabić żydowskiego aktywistę, a policja krótko potem zabiła napastnika, wybuchła nowa fala zamieszek wśród Palestyńczyków. Policja pierwszy raz od 14 lat zamknęła dla wszystkich wzgórze Świątyni, gdzie mieszczą się najważniejsze muzułmańskie meczety. Palestyńskie władze nazwały to deklaracją wojny. Dzisiaj wzgórze było już otwarte, a w modłach uczestniczyły 4000 osób. Porządku wokół Starego Miasta w Jerozolimie pilnuje 1000 izraelskich funkcjonariuszy. Mimo sporadycznych zajść w mieście jest stosunkowo spokojnie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Tylko 2,5 dnia minęło od otwarcia wystawy stałej w Muzeum Historii Żydów Polskich, a już odwiedziło je ponad 15 tysięcy osób. Gości zarówno z Polski, jak i z całego świata najbardziej przyciągały dwa obiekty na wystawie, wyjaśnia rzecznik muzeum Grzegorz Tomczewski. Rekonstrukcja synagogi z gwoźdźca w galerii Miasteczko i nasza uliczka w galerii na Żydowskiej ulicy. Ta wystawa faktycznie robi ogromne wrażenie. Fantastycznie urządzone i muszę przyjść tu jeszcze raz, żeby spokojnie sobie to obejrzeć. Bożnica robi niesamowite wrażenie. Wspaniale jest to wszystko odtworzone. Tak sobie idziemy przez poszczególne pomieszczenia i wszędzie się coś dzieje. Trochę to męczące, ale szalenie interesujące. Przez pierwsze dni funkcjonowania wystawy stałej odbyło się też wiele koncertów, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a koordynator sceny muzycznej Muzeum Kajetan Prochyra zapewnia, że muzyka będzie stale obecna w Muzeum Historii Żydów Polskich. Wszyscy mówią, że nie można mówić, myśleć o kulturze żydowskiej bez muzyki. Już w tym roku chcemy interpretować muzyką kolejne treści z kolejnych galerii. A już od poniedziałku w muzeum będzie można oglądać również filmy w ramach festiwalu filmów o tematyce żydowskiej. Witold Banach, Polskie Radio. Napoje alkoholowe powinny mieć na nalepce informacje o kaloriach. To opinia brytyjskich ekspertów, którzy chcą walczyć z otyłością. Szczegóły Rafał Motrzyk. Duży kieliszek wina czy duże piwo ma ponad 200 kilokalorii, tyle samo co pączek. Alkoholowa impreza w weekend to zatem bomba kaloryczna, zwłaszcza że, jak wskazują poprzednie badania, alkohol po wypiciu wzmaga apetyt na następne dwie doby, a to może wiązać się z nadmiernym jedzeniem. Ale ludzie nie zdają sobie sprawy z kaloryczności napojów wyskokowych, dlatego na butelkach czy puszkach powinny być odpowiednie informacje, twierdzą eksperci z Królewskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Dodają, że cztery kieliszki wina czy cztery piwa w piątkowy wieczór dają mniej więcej tyle samo energii, co 2,5 hamburgera, a żeby to spalić, trzeba biegać lub pływać przez ponad godzinę. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport. W studiu Michał Gąsiorowski. Do przerwy górą gospodarze. W pierwszym meczu tej kolejki T-Mobile Ekstraklasy Górnik Łęczna prowadzi po pierwszej połowie z Lechią Gdańsk 1-0. Jedynego gola strzelił w 23 minucie Mraz. Druga połowa rozpoczęła się przed chwilą, natomiast na 20:30 zaplanowano mecz Korony z Wisłą. Kolejny mecz o punkty eliminacji Mistrzostw Europy zbliża się wielkimi krokami. Trener Adam Nawałka powołał zatem piłkarzy z lig zagranicznych na spotkanie z Gruzją. Większych niespodzianek nie ma, no może poza tą, że do kadry wraca Piotr Zieliński z Empoli. Za to koszykarze PGE Turowa Zgorzelec czekają na starcie z Barceloną. Dziś zagrają w Eurolidze. Choć przegraliśmy dwa pierwsze spotkania, nie zrażamy się tym, bo gramy coraz lepiej, twierdzi Michał Chyliński. Możemy grać z najlepszymi i to na pewno cieszy. Tutaj nie ma co rozpamiętywać. Koncentrujemy się na tym spotkaniu, wrzucić po prostu tą koncentrację do boju i zrobimy wszystko, żeby wygrać. Początek spotkania o 20:45. W tenisowym turnieju w Paryżu znamy już pierwszych półfinalistów. W turnieju deblowym o finał zagra Marcin Matkowski. Polak grający w parze z Austriakiem Jurgenem Melcerem pokonał Nestora Ibopane. W singlu w czołowej czwórce jest już Czech Tomas Berdych, który w trzech setach wygrał z Kevinem Andersonem. O finał zagra z Miloszem Raoniczem, który z kolei pokonał Rogera Federera. To sensacja w świecie biegów i to jaka przykra sensacja. Kenijka Rita Jepto, która wygrała w tym roku 2 z 6 największych maratonów, została przyłapana na dopingu. Jepto była najszybsza w Chicago i w Tokio. Kontrola została przeprowadzona po jednym z treningów i nie była zapowiedziana. Informację potwierdził już Kenijski Związek Lekkiej Atletyki. I na koniec mam dobrą wiadomość. Weronika Nowakowska-Ziemniak ma zamiar startować w tegorocznym Pucharze Świata Biatlonistek. Na igrzyskach w Soczi zajęła 5. miejsce w biegu na 15 km. Po zakończeniu sezonu nie była jednak pewna, co dalej. Z myślami biłam się zaraz po igrzyskach i w kwietniu dałam sobie czas na zastanowienie się. Znalazłam w sobie motywację, mam bardzo fajnych ludzi wokół, fajną drużynę i po prostu zdecydowałam się kontynuować. Mam nadzieję, że będziemy widzieć tego pozytywne efekty już wkrótce. Teraz to wszystko, sport ponownie po 21. Noc pochmurna, ale słaby deszcz i mrzawka tylko na północy. Sporo gęstych mgieł na Górnym Śląsku, w Małopolsce, na Kielecczyźnie i na Podkarpaciu. Od minus 1 stopnia na krańcach wschodnich do 7 na zachodzie i 8 miejscami nad morzem. Dzień wszystkich świętych z opadami deszczu i mrzawki w północno-wschodniej części kraju oraz na zachodzie. Poza tym raczej pochmurno, rozpogodzenie na południowym zachodzie. 7 stopni na Podlasiu, 12 w centrum, 16 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Amen Band. Koneserzy jazzu prawdopodobnie pamiętają ten zespół założony przez nieżyjącego już Andrzeja Cudzicha. Niedawno grupa reaktywowała się i przyjedzie do nas, by zagrać koncert poświęcony pamięci tego wybitnego kontrabasisty. Amen Band. Na żywo w Trójce. W bardzo różnorodnym repertuarze i z licznymi znakomitymi gośćmi. W niedzielę 5:00. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz wyjątkowa okazja dla fanów Led Zeppelin i Royal Blood. Kup dwie płyty i zdobądź unikatowe koszulki, plakaty i wiele więcej. Szczegóły promocji w sklepach. Saturn, technologia tak ma. Cześć, my już dawno na miejscu, gdzie jesteś? A wy już na stoku? Ja jeszcze w drodze. To jakie ty masz opony na zimę? Dębica. To opony na zimę, a nawet na wiele zim. Dębica mówisz? Tylko Dębica. Sprawdź sam. Dębica Frigo HP. Świetna przyczepność i długie przebiegi. Dębica Frigo HP. Na zimę, na wiele zim. Annie Lennox, jedna z najbardziej utalentowanych artystek w historii muzyki pop, powraca z nowym albumem. Nostalgia. Płytę poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Kameleony wtapiają się w barwne otoczenie. Salamandra wygrzewa się na słońcu. Tydzień zwiedzania, tydzień plażowania. Rezerwuj wakacje 7 plus 7 z rabatem do 30%. Rainbow Tours. Wakacje w każdym gatunku. Nie pozwól, by klimat Cię zaskoczył. Już dziś skorzystaj z oferty kompletnych kół zimowych BMW, które zagwarantują Ci bezpieczeństwo i doskonałe właściwości jezdne. Teraz także przegląd zimowy w cenie 99 zł. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. 1 listopada wszyscy święci niemieckiego futbolu zmierzą się w hicie Bundesligi na żywo w Eurosporcie 2. Czy Robert Lewandowski poprowadzi Bayern do zwycięstwa w starciu ze swoim byłym klubem? A może to Łukasz Piszczek będzie górą w walce na polu karnym Dortmundu? Zobacz pojedynek gigantów Bundesligi z udziałem najlepszych polskich piłkarzy. Nie przegap hitu Bayern Monachium Borussia Dortmund. W sobotę 1 listopada o 18 na żywo w Eurosporcie 2. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Kultowy junak, legendarny sokół, piękna gazela, stylowa osa, wymarzona WFM-ka i porywająca SHL-ka. Poznaj polskie motocyklowe przeboje wszechczasów z kolekcji Ikony Polskiej Motoryzacji. Odwiedzaj stację Orlen, kompletuj unikatową kolekcję numizmatów z kultowymi polskimi motocyklami, a za punkty witaj odbierz numizmat ze srebra wraz z etui na całą kolekcję. Ikony Polskiej Motoryzacji, tylko na stacjach Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Michał, jak się mówi, Led Zeppelin czy Led Zeppelin? A tak mi się wyrwało jakoś. Dwanaście minut po godzinie 19. Po 19 i dzisiaj lista 1709. Piotrek do mnie zadzwonił po audycji od 9 do 12 i powiedział: rozgrzałem ci publiczność do czerwoności. No i mam nadzieję, że tak będzie dzisiaj. Notowanie listy 1709, 31 dzień października. Odsyłam Państwa na stronę internetową polskieradio.pl/trójka, bo tylko stamtąd głosowanie na listę, ale proszę się wstrzymać. Bo jeśli dobrze pamiętam, to te nowe utwory z zestawu pojawią się dopiero o 22, kiedy wszystko się zresetuje. Polskieradio.pl/trójka. Dzisiaj notowanie, trzeci raz już nie powtórzę, więc sięgamy po 709 notowanie z 1 września 95 roku. Jak ten czas płynie, prowadził wtedy listę Marek Niedźwiecki. Witam Państwa ja, wita Michał Jakubik, no ale przede wszystkim Hela. Hela, ty od rana tu chyba dzisiaj siedzisz, tak? Jak co tydzień. Ale za to jutro Hela pośpi, albowiem poranna audycja Zapraszamy do Trójki. Świąteczny dzień zacznie się od godziny 7 i potrwa do 10. Potem ja zapraszam na Markomanię. Dobra, to notowanie sprzed tysiąca. Na czym by się tu skoncentrować? A Girl Like You, Edwyn Collins. To był ten moment, kiedy piosenka pojawiła się na liście. Na miejscu 24, na przykład nowość na 29, You Are Not Alone, Michael Jackson. W wideoklipie pojawił się z ówczesną żoną Presleyową. Powróciła na pierwsze miejsce piosenka Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me zespołu U2, ale to już wspominaliśmy. Na miejscu drugim Bime, 10 przykazań, na trzecim Edyta Bartosiewicz, Szał, na czwartym Republika, Zapytaj Mnie, Czy Cię Kocham, na miejscu piątym ONA znalazłam, na szóstym Edyta Górniak Dotyk i na siódmym z 12. No i to się ładnie składa, bo nowy utwór w wykonaniu artystki pojawi się w zestawie do głosowania już dziś. Annie Lennox tak śpiewała A White Shade of Pale. 1000 notowań temu. tired wheels cross the floor. I was feeling kinda seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. When we go. Just ghostly. Turn a wider shade of pain. Annie Lennox przypomniała White Shade of Pale. Pięknie dzisiaj zagrało to u Piotra w wykonaniu Procol Harum. Tak, bo od poniedziałku odpalamy głosowanie na top wszechczasów. 20 minut po godzinie 19. Pora zaczynać. Zaczynajmy, bo Misiek, jak nic, my dzisiaj nie dorobimy do Stelki, czyli do 22. Damy radę? Misiek pyta, czy mamy skończyć do 21. Dobra. Pani Magda napisała, że dzisiaj mąż Robert kończy lat 50. Jesteśmy fanami Listy Przebojów. Piątkowy wieczór robimy słoiki dla naszych dziewczyn studiujących. No to 50. miejsce dzisiaj dla pana, panie Robercie, od Magdy. Tom Petty. ground breaks open, love falls through the cracks. And I got a few of my own. I got a few of my own fault lines. Running under my life. Running under my life. Nie uda się jak nic wyżej. Oczko w dół na 50. Fault Lines, Stompety and Heartbreakers. To idzie nowość, nowość, nowość. Mamy dzisiaj jedną, dwie, trzy, cztery nowości w poczekalni. Stevie, to jest tytuł utworu. Kasabian debiutuje na 49. Sabian, nowa piosenka Stevie, nowość w tym tygodniu na miejscu 49, 48 pozycja obroniona. Oh why did they teach us Shakespeare? When you're only 16, no idea what it all means. Oh Romeo, oh Romeo, he thinks it's a love thing. All masks and kisses from the balcony. It's deeper than that, but it's a f***ing tragedy. Oh you taught me so much about you. Taught me so much about love, and yet I learned nothing. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. Shakespeare, no słabiutko jakoś tak, 48 pozycja zaledwie obroniona, 25 milionów po godzinie 19. Pani Ewcia i pan Jędrek zapraszają na zupkę z dyńki. No właśnie, tak się uśmiechały dzisiaj do mnie dynie na bazarku, ale wszędzie było tyle ludzi, jakiś zarobiony jestem. Nie dałem rady. Interpol na 47. Oh,